Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Pod względem liczby zdolnych uczniów Polska zajmuje czwarte miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, wynika z najnowszych badań. Po ostatnim ataku zimy rolnicy chcieli skorzystać z nowej możliwości dopłat do ubezpieczeń upraw, ale już wiadomo, że to się nie uda. Za chwilę u nas także apel o książki, które trafią do bibliotek w szpitalach. Dobrze się uczą, ale za szkołą, delikatnie mówiąc, nie przepadają. Według międzynarodowych badań umiejętności 15-latków przed Polską należy do europejskich czołówki, jeśli chodzi o zdolnych uczniów. O szczegółach mówi były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, profesor Krzysztof Konarzewski. Badanie TIMSS jest to badanie czwartoklasistów. Badaniem objęliśmy dużą grupę, prawie 5 tysięcy uczniów z 254 oddziałów, 150 szkół podstawowych. Polscy uczniowie pod względem osiągnięć przyrodniczych są w czołówce europejskiej, są na trzecim miejscu. Wyprzedziła nas istotnie Finlandia i Rosja. Polscy uczniowie nie lubią szkoły. Polska jest na ostatnim miejscu w Europie. Badania pokazują bardzo niepokojące zjawiska. Co piąty polski 15-latek twierdzi, że był w szkole dręczony. Michał Sitek z Instytutu Badań Edukacyjnych. Dość rzadko jest to przemoc fizyczna, ale często jest to właśnie przemoc werbalna, przemoc relacyjna. Więc tutaj też jest bardzo dużo do zrobienia także w polskiej szkole. Więc ważne jest nie tylko satysfakcja uczniów i dobre ich samopoczucie w szkole, ale też relacje z nauczycielami i dbanie o relacje między uczniami. Największy poziom agresji w szkole odczuwają dzieci z Litwy i Nowej Zelandii. W serwisie Trójki kolejne tematy. Rolnicy zgłaszają problemy z ubezpieczeniami upraw po fali ostatnich przymrozków i opadów śniegu. Chodzi o zbyt późne, ich zdaniem, przedstawienie ofert przez ubezpieczycieli. Poza tym umowa nabiera mocy po 2 tygodniach, a to wyklucza uzyskanie odszkodowania za dotychczasowe straty. Od początku kwietnia, zgodnie z nowymi przepisami, rolnicy mogą dostać dopłaty do ubezpieczeń upraw w wysokości nawet 65%. Gdy przyszły przymrozki, chcieli wykupić polisy, ale ofert jednak nie było, informuje szef Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Wszystkie zakłady ubezpieczeniowe praktycznie zaczęły ubezpieczać po 18 kwietnia. I wiemy dobrze, że po ubezpieczeniu 2 tygodnie ubezpieczenie jeszcze nie obowiązuje, więc ono dopiero zacznie działać 2-3 maja. Opóźnienie ubezpieczeń zakłady wiedziały dobrze, bo te prognozy były znane, że może ta fala ochłodzenia przyjść, dlatego zaczęły ubezpieczać o 2 tygodnie później. Stowarzyszenia rolnicze oczekują w związku z tym pomocy finansowej od rządu, ale wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski nie daje na to nadziei. Firmy, tych 5, które podpisały z nami umowy, pierwsza od 10, kolejne firmy od 15 kwietnia, takie ubezpieczenia realizują. Aczkolwiek w ustawie jest zapisany 14-dniowy okres karencji, w związku z tym duża część właśnie producentów rolnych nie będzie mogła właśnie skorzystać ze odszkodowań komercyjnych, do których państwo dopłaca do ubezpieczenia 65%. Wiceminister informuje natomiast, że w kraju powoływane są już pierwsze komisje szacujące straty w uprawach po ostatnich przymrozkach i apeluje, żeby kierować do wojewodów wnioski o tworzenie takich komisji tam, gdzie jeszcze ich nie ma. Na tej podstawie można liczyć na finansowe wsparcie. Stworzenie 111 nowych bibliotek w szpitalach i lepsze wyposażenie już istniejących planują organizatorzy trzeciej wielkiej zbiórki książek. Akcja rozpoczyna się dziś w całej Polsce, mówi Katarzyna Nawrocka z fundacji Zaczytani.org. Zaczynaliśmy od bibliotek na oddziałach dziecięcych. W tym roku zbieramy głównie książki dla dorosłych. Nam zależy na tym, aby książki były w dobrym stanie technicznym. Takie, które chcielibyśmy przekazać swojemu bliskiemu, który jest w szpitalu. Książki można przynosić do 21 maja do kilkuset punktów w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Adresy punktów znaleźć można na stronie zaczytani.org. Rok temu zebrano ponad 150 tysięcy książek. Zaostrzone normy hałasu dla samolotów zaczęły obowiązywać na lotnisku w Brukseli. Na razie jednak nie będzie kar za ich przekroczenie, co jest kompromisem w trwającym od miesięcy sporze. Rząd regionalny w Brukseli domaga się surowszych przepisów, a na to nie chcą się zgodzić rząd regionalny Flandrii, jak i federalny Belgii. Kompromis pozwala wyjść wszystkim z twarzą z tego konfliktu. Rząd belgijskiej stolicy dopiął swego i wprowadził zapowiadane od dawna zero tolerancji dla samolotów przekraczających zaostrzone normy hałasu. Ale rządy regionalny z Flandrii i federalny wymusiły odroczenie kar. Przez najbliższe 1,5 roku, 2 lata sankcje finansowe nie będą nakładane na przewoźników, którzy przekroczą ustalone limity. W ten sposób wszyscy kupują trochę czasu, konflikt zostaje załagodzony, a rządy Flandrii i Belgii liczą na dalsze negocjacje. Od początku sprzeciwiały się one wprowadzaniu zaostrzonych norm hałasu. Uważały, że będą zbyt kosztowne, bo przewoźnicy, by uniknąć wysokich kar finansowych, będą przenosić się na międzynarodowe lotniska w sąsiednich krajach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to była ostatnia informacja. Teraz na kolejny serwis w Trójce zapraszamy o 16.00. całym kraju sporo chmur, słońce przebija się tylko w Małopolsce, na Górnym Śląsku i na północno-wschodnich krańcach kraju. Na Pomorzu pada deszcz. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach i 7 w Lublinie, przez 8-9 stopni w centrum, po 11 na zachodzie, w Szczecinie i Wrocławiu. W nocy nadal będzie pochmurno, na północy spadnie deszcz i lokalnie deszcz ze śniegiem od 2 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka, rata gratis. Kup na raty telewizor Philips 55 cali Smart TV 4K Ambilight za 3999 zł, a my zapłacimy jedną z Twoich rat. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Przedsiębiorco, chcesz pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie eksportu swoich produktów, wzmocnić go albo bardziej rozwinąć? Jak korzystać z pomocy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości? Czym jest tak zwana internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Ostatnie 3 dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, wyświetlacz 5,2 cala za jedyne 799 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Renata Szewczak, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Godzina wychowawcza. Dziś cała audycja, wszystkie jej wątki związane będą ze słowem. O tym, jak mówimy do dzieci, co mówimy i, to chyba najważniejsze, w jakim celu to robimy. Bajki i opowieści z dzieciństwem związane są nierozłącznie. Dzieci uwielbiają słuchać opowieści rodziców o swoim dzieciństwie, o przygodach ulubionych bohaterów, a naszą rolą jest sprostać temu zadaniu, a pomocy dla nas rodziców poszukałam u prawdziwego bajarza. Z Szymonem Góralczykiem z Karawany Opowieści spotkamy się za mniej więcej pół godziny, a wcześniej nasz trójkowy ojciec Krystian Hanke rozprawi się z pełnym zdrobnień pieszczotliwych językiem, który tak często pojawia się w naszym do dzieci mówieniu. A już za chwilę jedno z trudniejszych pytań, jakie może zadać nam dziecko. Mamo, tato, skąd się wziąłem? No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. Oh, oh, oh, if you don't like it. She's working late making nice at the door. She's sick of everybody up on her floor. She wants the sun in her eyes, but all she gets is ignored. She used to burn it out and get it all back, but now she's slipping, trying to carry the act. She's sweating under the lights, now she's beginning to cry. Whoa. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. All the tip jars, it won't get back what she lost. Outside the window with 2 fingers to shoot, she lifts her head up just to blow out the smoke. She doesn't have to look back to know where she's gotta go. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. Don't. przede mną na trójkowym stole leży książka Skąd się nie biorą dzieci, czyli dwa w jednym, opowieści dla przedszkolaka i małego Żaka oraz instruktaż w pigułce dla dorosłych. Przede mną również autorka, współautorka tej książki, Bianka Beata Kotoro. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przepiękny głos, od razu się milej robi, cudownie, a my taki temat, przy którym my rodzice często się czerwienimy, z którym tak naprawdę mamy kłopot, a zupełnie jak się okazuje niepotrzebnie. No ale dobrze, zacznijmy od początku. Dlaczego my dorośli mamy problem z tym takim dziecięcym, zupełnie prostym pytaniem, mamo, tato, skąd ja się wziąłem? No właśnie, no bo u nas od razu pojawiają się różne konotacje, ja to się śmieję, robaczki w głowie. Te robaczki w głowie oczywiście są z kontekstu takiego, że my natychmiastowo jako dorośli wchodzimy w naszych myślach w świat seksualności i seksu. I myślimy sobie, to jeszcze nieodpowiedni czas. Jak o tym powiedzieć? A nikt z nas jakby nie patrzy na to, że nasze dzieci nie pytają nas o seks. Nasze dzieci pytają się, skąd się wzięły na tym świecie? Czyli piękne pytanie, na które my musimy się odczarować od różnych, że tak powiem, spraw dotyczących dorosłej seksualności, a po prostu odpowiedzieć dziecku na zadane pytanie. I teraz w mojej głowie najprostszą odpowiedzią na to pytanie, ale już po lekturze książki dowiedziałam się, że nie jest ona najszczęśliwsza. No dla mnie dzieci biorą się z miłości i to jest gdzieś ta odpowiedź, którą można by takiemu, powiedzmy, wczesnemu przedszkolakowi zafundować właśnie. Nie. No właśnie nie, dlatego że absolutnie, proszę pamiętać też, nie chciałabym tu wchodzić w jakieś szczegóły naukowe, ale warto, żebyśmy jako rodzice opiekunowie zawsze pamiętali, no, że nasze małe dzieci nie mają myślenia abstrakcyjnego. Nie dlatego, że są, że tak powiem, głupie. Po prostu nie ma takiej możliwości. To tak, jest neuronalnie, ten etap rozwojowy. Tak, neuronalnie to jest około 10-11 roku życia. Więc wszystko wcześniej, jak to się tak ładnie określa, że to takie zero-jedynkowe, konkretnie. Musi być właśnie obraz, słowo jest przerzucone na obraz w mózgu dziecka. Czyli skąd się wziąłem? Z mojego brzucha? Nawet nie, że jeżeli już to to prędzej. Oczywiście będą dociekania, jak to by było, no bo z miłości. No dla dziecka okej, okay. No kocham mamę, tatę, Jolę w przedszkolu, kocham Staśka na podwórku. Pieska. Oczywiście. Więc pojęcie pomiędzy powstaniem nowego życia a miłością jest stricte abstrakcyjne. Jeżeli już, nawet jak będziemy później właśnie rozmawiać, chcemy jakiś ładny ozdobnik powiedzieć, skąd się biorą dzieci, to właśnie dlatego, że rodzice chcieli ciebie mieć, bo to też daje taki fundament i podstawę, że każde dziecko jest chciane. Nieważne, w jakiej jest w danym momencie sytuacji. Ma dwoje rodziców, albo nie ma w ogóle. No, różnie nam się czasem w życiu układa. Ale jakby mamy wtedy taki fundament, że kiedy mama i tata chcieli ciebie mieć. Mhm. I później będziemy oczywiście dalej to opowiadać, ale to tu jest. Jakby odczarujmy się z tej pięknej opowieści, którą ja absolutnie rozumiem, że dorośli ten ozdobnik używają właśnie z miłości i chcą to, ale to nie okres przedszkolny. Tam potrzeba konkretu. Jak powinien brzmieć ten konkret? Ten konkret tak naprawdę będzie od końca, ponieważ przedszkolaki układają sobie świat w inny sposób znowuż niż my. One tak naprawdę na początku bardzo często pytają się właśnie o poród, czyli jak dziecko jakby przyszło. I powinniśmy w takich trzech etapach dziecku o tym, skąd się wziąłem, opowiedzieć. Czyli najpierw mamy poród, później co było w brzuszku i na końcu to właśnie to pytanie, które nas dorosłych czerwieni i nie wiemy, co z tym zrobić. Tylko że podstawą tego wszystkiego, żebyśmy mogli z tym dzieckiem fajnie rozmawiać, no jest kwestia też tego, że my jako dorośli musimy, bym powiedziała, tak, nauczyć się na nowo używać słów tej całej naszej nomenklatury, która określa i w języku potocznym, i naukowym sfery intymne. A proszę zauważyć, że tutaj już zaczyna się nasz problem. Tak, my mamy kłopot. Mhm. Prawda? Jakby i znowuż, ja naprawdę rozumiem dorosłych. Wychowujemy się i żyjemy w takiej, a nie w innej kulturze, gdzie jest taka, a nie inny przekaz. I to obciążenie oczywiście z pokolenia na pokolenie idzie. A teraz my musimy na to popatrzeć całościowo. Przecież nie boimy się do przedszkolaka mówić, że ma ucho albo uszko i że tam jest kowadełko. Nawet jesteśmy bardzo dumni, jak nasze 4-5-letnie dziecko na przykład mówi o tym, że ma rękę, dłoń i że tam są palce i że jest palec wskazujący, kciuk. No po prostu jesteśmy dumni, że takie nazwy skomplikowane, tak? A maluch to powtarza. I dlatego w tym kontekście całościowym, oczywiście my teraz na potrzeby tej naszej rozmowy mówimy tylko stricte o tym wycinku seksualnym, seksualności, ale nigdy bym tego tak nie odcinała. Zawsze mówmy w kontekście całości człowieka. To też jest całe ciało i to tylko nam dorosłym te części ciała kojarzą się w pewien sposób. Dla dziecka to jest po prostu część jego ciała, ale i my musimy się pozbyć tych naszych dorosłych naleciałości. Ale o to chodzi. Tak, absolutnie. To jest właśnie ten fundament. Że nie ma części tak zwanych lepszych ani gorszych, ani takich, o których mówimy, nazywamy je, a na te części ciemne mówimy to tam, albo to takie, wiesz. I dziecko nic nie wie. Dla dziecka oczywiście my jesteśmy mu w stanie sprzedać nasze konotacje emocjonalne i ono będzie czuło, że coś jest nie halo. Ale po co my to mamy mu robić? Dobrze, jakiego języka mamy używać? Czy to mają być te poważne naukowe określenia? Czy to ten nasz domowy język, nie do końca mający za dużo wspólnego z rzeczywistością, z takimi nazwami naukowymi? Jasne, no pamiętajmy, mamy tak zwane trzy języki. Język ulicy, nasze dzieci naprawdę go dość szybko przyniosą i tym bardziej warto, żeby miały przeciwwagę pomiędzy językiem potocznym, prywatnym, a kwestią języka naukowego. No tak, jeszcze wracając do języka ulicy, wiemy, że on, jeżeli chodzi o seksualność, czerpie dużo i to jest bardzo wulgarne, więc warto zadbać o to, żeby... Tak, absolutnie, bo jak nam dziecko przyjdzie i przyniesie właśnie wulgaryzmy, to my zawsze możemy wtedy odnieść się do tego, no co dzieci najbardziej lubią. Ale wiesz, tak, to jest nieładne słowo, ale ty jako mądry przedszkolak znasz to poprawne. Pewnie twój kolega Max nie znał tego określenia. Tak i tutaj podajemy daną określenie, które jest. Więc jakby też nie zaprzeczamy, że oczywiście taki język wulgarny istnieje, ale dziecko małe, które słyszy, że ono jest to mądrzejsze, to które właśnie zna, no to tu mamy tą taką przeciwwagę, którą możemy zasiać coś do dobrego, a nie na zasadzie zakazu, no bo oczywiście jak my będziemy tylko grozić palcem, tudzież jakoś karać w dziwny sposób, niezrozumiało dla dziecka, no to ten owoc zakazany będzie bardziej smakował, to już wiemy też ze świata dorosłych. Absolutnie jestem za tym, że używamy tego języka potocznego, tylko to, na co bym chciała, żeby rodzice i dorośli w ogóle zwrócili uwagę, to żeby ten język prywatny nie był językiem dwuznaczności. Więc musimy wybrać z tak zwanego języka, który będzie dotyczył rzeczywiście tych intymnych części ciała. Tymi najbardziej potocznymi słowami w określeniu dla chłopców to jest siusiak, a w określeniu dla dziewczynek to jest cipka. Tak, i jakby to są znowu te dwa słowa, które jeszcze przy tym siusiaku to my jakoś nam idzie. Gorzej mamy, i to nawet my jako kobiety, oj, jako mamy, matki. Mamy, tak, tak, absolutnie, żeby, bo od razu jest takie, mamy takie poczucie, że to od wulgaryzmu pochodzi. Niestety tak. A nie jest tak językowo, ale jak odczarujemy nasze dzieci, to mamy szansę na kolejne pokolenia, które nie będą mieć tych skojarzeń. Tych, które są nam zupełnie niepotrzebne i są tak naprawdę niedobre i nieładne. Tak, absolutnie. Mm-hmm. I teraz właśnie, jeżeli my używamy tego dla dziecka prywatnego języka, kiedy on się myje, mamy właśnie chłopca przed sobą, który się myje, ma tam 2 latka i mówimy, no to umyj rączki, no to nóżki umyj, no to kolanko, no to pupkę, umyj tutaj siusiaka. I jak już mamy takiego 3-4 latka, doskonale jest w tak zwanych warunkach domowych i to takich, które mu się temu tłumaczą, czyli właśnie kąpiel, kiedy dziecko się myje, tak, zaczyna już coraz bardziej być samodzielne i my możemy zasiewać dziecku ten język naukowy na zasadzie, a wiesz, ale ta nóżeczka twoja to jest nóżka, wiesz, tu to jest udo, tak, tu to mamusia mówi, że masz taki śliczny noseczek, ale wiesz, to jest nos i wiesz, a jak pójdziemy do pana doktora, to nie będzie mówił siusiak, tylko powie penis. I jeszcze wracając do książki, która tak naprawdę jest powodem do naszego spotkania, to tutaj te słowa klucze są wyszczególnione, są opowieści, są też, to jest książka jednocześnie dla dzieci, ale również dla dorosłych. Mnie bardzo spodobały się na początku dialogi z domowych łazienek, bo nawet one dzieją się w domowych łazienkach, dialogi między rodzicem a dzieckiem, które bardzo pomagają. Jest na przykład rozmowa taty i Stasia o miesiączce, o okresie. Tak. To też jest kompletnie coś, z czym naprawdę trudno nam się dorosłym zmierzyć. Myślę, że ta książka będzie niezwykle pomocna, ale ja bym wróciła do tego, od czego wyszłyśmy, bo uciekła pani od odpowiedzi na to pytanie. Dobrze, absolutnie nie chcę uciekać. Fundamentem, jak powiedziałam, no jest ta nomenklatura. Ja bym jeszcze uciekając przez bardzo chwilę. Bardzo proszę. Powiedziała jedną ważną rzecz, żeby rodzice też nie mieli oczekiwań, że jak oni mówią te słowa naukowe, to nagle nasz przedszkolak będzie je powtarzał. Proszę pamiętać, że dziecko w wieku przedszkolnym przyswaja biernie, czyli ono nie musi, ono się tam koduje. Kilkanaście słów dziennie. I to jest ten zasób, który jest później, jak ono idzie do szkoły i tak nagle mówimy, Boże, jakie inteligentne dziecko, jaki bogaty język. No to jest właśnie wtedy, kiedy my w tym wieku przedszkolnym używamy tego bogatego języka, ono nie musi go powtarzać. Spokojnie. To, że będą się dzieci dowiadywały, dopytywały kilkakrotnie, to też jest norma. To jest tak jak o guziczek Enter na klawiaturze, dziecko nas 7 albo 17 razy pyta. Proszę zobaczyć, że my nie mamy wtedy żadnego problemu, żeby przedszkolakowi powtarzać. Proszę się właśnie od tego odczarować. To jest ten sam zasób, że tak powiem, poznawania świata jak każdy inny. No tak, to jest znowu ta nasza dorosła naleciałość, że tak. To jest z tej sfery, tej właśnie naszej, dorosłej, tak. Sypialnianej, intymnej. Dobrze, ale teraz, żeby nie było, że uciekam, wracając do tego, jak powiedziałam, że wszystko, że jakby dzieli się na tak zwane trzy etapy i dziecko od końca, no bo go fascynuje ten poród. No właśnie, skąd się tak, biorą dzieci? Skąd się biorą, ale tak naprawdę, no, urodziłeś się. No ale jak? No, mama była w ciąży. Tak, miała duży brzuszek. Ty byłeś w tym brzuszku. Tak, i ty byłeś w tym brzuszku. I w tym brzuszku jest taki specjalny woreczek. Ten woreczek nazywa się macica. I jak dziecko chce się urodzić, to ten woreczek się kurczy i popycha dziecko w dół. Dziecko wychodzi i urodziliśmy. Możemy bardzo fajnie przykleić, wiesz, to tak jak ty masz golf. Idziesz do przedszkola, on się rozciąga, jak zakłada główce, później na szyi ci się dopasowuje. I jakby dziecku się układa ta kwestia. Oczywiście pytania typu będą, a czy to bolało? No tak, bolało. No to jak bolało, to dziewczynki często, ja nie będę chciała. Ale wiesz, to jest taki ból, o którym mamusie zapominają. No i dzieci często w szkole mówią, nie, tego się nie zapomina, jak się przewrócę, kolano mnie boli, to ja wiem, że boli. No to my dajemy znowu ze świata dorosłych przykład. Zobacz, ale niektóre mamusie mają dwoje, troje dzieci, więc zobacz, że muszą zapominać. Tak to natura zrobiła. My oczywiście możemy też w dalszej opowieści dać mamusi też kwestię. Rzeczywiście mamusia, jak ty się rodziłaś, pomagała ci w przyjściu na świat, mocno się napinała po to, żebyś ty zdrowo i szczęśliwie przyszedł na świat. I nad tym wszystkim czuwał pan doktor. Jakby nie zaczynajmy też znowu od lekarza, szpitala, bo to jest dla dzieci coś, co się z niczym dobrym nie wiąże. Lekarz i szpital to jest raczej trauma, to są raczej przeżycia takie niesympatyczne. Czyli musiało to być coś niedobrego i strasznego. Tu na końcu tej książki, przy takim algorytmie, to jest bardzo ładnie nazwane, algorytm odpowiedzi na trudne dziecięce pytania, punkt czwarty tego algorytmu moim zdaniem jest bardzo ważny, że rodzice muszą uważać na to, żeby nie wykraczać odpowiedzią poza zadane pytanie, żeby odpowiadać dokładnie jakby na pytanie, które dziecko zadało, a nie dopowiadać to wszystko, co się nagle w naszej głowie pojawia. Tak, tak, no bo to jest bardzo często, ja to prowadząc różne szkolenia czy warsztaty zawsze do rodziców, żeby zrozumieli ten algorytm, to mówię tak, proszę państwa, jak ktoś was się pyta o godzinę, to nie mówcie, jak zbudowany jest zegarek i od kogo dostaliście, tylko która jest godzina. I dokładnie tak jest z przedszkolakiem. Odpowiedz konkretnie, a później oczywiście możemy dobudowywać. Jeżeli pojawiają się kolejne pytania. Tak, jeżeli się pojawiają. Bo czasem jest tak, że dziecku nasza odpowiedź zupełnie prosta, taka jak tu jest napisana na przykład, skąd się biorą dzieci z połączenia jajeczka, które jest w brzuchu mamy i nasionka, które jest u taty, że to jest wystarczająca odpowiedź, dziecko jest usatysfakcjonowane tak. Na ten moment. Absolutnie. I też jest prawdziwą odpowiedzią, tak? Bo to jest też ważne, żebyśmy nie płynęli w kwestię nieprawdziwości, bo bardzo często ja słyszę od rodziców, ale powiedziałem, że ze szpitala cię przyniosłem, albo że te przysłowiowe nasze bociany czy kapusta, albo wyskoczyłeś z pępka, no i że dziecko nie zadawało więcej pytań. No tak, oczywiście, ono nie zada, bo ono wierzy dorosłemu bezwzględnie. Tylko niestety, proszę państwa, jeżeli ono się zorientuje, ono w którymś momencie zorientuje, że go oszukaliśmy, nie będziemy już dla niego kwestią autorytetu i tą osobą, do której on przyjdzie z pytaniami, czy będzie już nauczy się, że jest pewna sfera, do której nie warto do rodzica przychodzić. A raczej tego byśmy nie chcieli jako rodzice. No bo myśmy o wieku nastoletnim. Dokładnie. Jakby zupełnie zapominamy, wydaje nam się, że to my kiedyś to załatwimy, kiedyś porozmawiamy. Nie ma kiedyś. Jeżeli chcemy, żeby nasz nastolatek przyszedł do nas w momencie inicjacji seksualnej, żeby można było z nim porozmawiać, albo żeby można było powiedzieć, że to może jeszcze nie ten czas, drogie dziecko, to trzeba nad tym pracować już w przedszkolu. Absolutnie, tak, żeby ten dialog i nie otaczać tej sfery tabu. Nie. I teraz niech państwo zobaczą, to co powiedziałam, to jest ten poród. Na ogół jak się przedszkolakowi włoży ta część w głowie, to on zaczyna kombinować, no tak, ale w brzuchu, no to a jak ja ten w brzuchu tam byłem? No to jak jadłem, zmieściłem. Tak, nie jadłem, no nie, no właśnie brzuszek się rozciągał, ten woreczek, wiesz, tak jak znasz woreczki, one się rozciągają, można włożyć, wyjąć z nich, więc byłeś z mamusią połączony taką rurką, ta rurka nazywa się pępowina i dostawałeś jedzonko. Dzieci często pytają, robiłem siusiu kubka. No nie, nie musiałeś robić. A dlaczego? No bo nie ruszałeś buzią, dostawałeś gotowe jedzonko. Trzymamy się absolutnie faktów. Część mam bardzo często mówi, nie musiałam o tym porodzie mówić, bo miałam cesarkę. Mhm. No więc jednak chciałabym tym wszystkim mamom powiedzieć, że nawet gdy miały cesarkę, to jednak żeby powiedziały o tym, jak wygląda naturalny poród. I powiedziały wtedy, ale wiesz, czasem tak bywa, że ten woreczek się tak nie kurczy, jak potrzeba, i wtedy w tej wyjątkowej sytuacji pan doktor musi przeciąć brzuszek i wyjąć dziecko. Bo to od razu też dziecko uczy, że nie wszystkie. No dobrze, ale tak pan mają. Doktor przeciąć, operacja, krew, czy to nie jest za trudne dla dziecka? Nie, absolutnie, jeżeli ono właśnie, to jest za trudne, jeżeli my startujemy w ogóle z tym. Proszę zauważyć, że bardzo często w komunikacji mamy właśnie mówią, no to tak, pan doktor przyciął brzuszek, jakby właśnie z tym zostawiają dziecko. A jeżeli my damy opowieść o tym, jak to jest naturalnie, ale że właśnie bywają te wyjątki, bo na przykład my miałyśmy cesarkę, tak, i chcemy temu naszemu dziecku o tej cesarce, to czymś innym jest, jak dziecko w wieku przedszkolnym słyszy, że czasem w wyjątkowej sytuacji tak się zdarza i wtedy to tak jest, bo to już innego wymiaru nabiera. My wtedy możemy oczywiście powiedzieć, że dostałyśmy zastrzyk taki, żeby nas to nie bolało. O, przedszkolak bardzo boi się tego bólu, tak? Tego, co jest jakby z tym związane. I oczywiście to mówię, to, co było w brzuszku, już to, co sobie rodzice wymyślą, w sensie, bo dzieci zawsze będą się pytały, słyszałem, nie słyszałem, czy coś widziałem, to możemy, że tak powiem, dowolnie sobie popłynąć. I oczywiście, jak to się ułoży, to dopiero wtedy nasz sprytny przedszkolak na ogół zaczyna, ale jak ja się znalazłem w tym brzuszku. Tak. No i właśnie wtedy to powiedzenie, że tatuś ma takie ruchome nasionka, które nazywają się plemniki, i on musi się połączyć z jajeczkiem, które jest u mamusi. Jak one się połączą, to one w tej woreczku macicy tam będzie rósł dziciuś. No i na ogół to też jest taki moment, kiedy to przedszkolakom wystarcza i za chwilę następuje właśnie za jakiś czas to pytanie, no tak, ale jak one się tam w ogóle połączyły, tak? No to już rozumieją, że są dwa. I proszę państwa, i tu znowuż nie bójmy się tego. I wtedy właśnie jest ta nasza cudowna opowieść. No to z miłości, opowieść. Co? Możemy tak powiedzieć, że z miłości. No tutaj po prostu właśnie, tu dajemy tam naszą opowieść. Wiesz, kiedy rodzice chcieli ciebie mieć, przytulili mocno i z siusiaka taty wyszły te ruchome nasionka, znalazły jajeczko, połączyły się i potrulały do tego woreczka, który nazywa się macicą, a całą dalej opowieść już znasz. Także jakby państwo mieli kłopot z taką rozmową z przedszkolakiem, to proszę zadzwonić do nas. My zadzwonimy do pani Bianki Beaty Kotoro, która przyjdzie i wszystko to pięknie wyłoży. Bo to w pani ustach brzmi tak prosto, ale bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że pomogłyśmy, a na pewno pomoże książka Skąd się nie biorą dzieci, czyli dwa w jednym opowieści dla przedszkolaka i małego Rzeka oraz instruktaż w pigułce dla dorosłych. Ja już wiem, że odpowie dziecko, drogie moje, właśnie jesteś z miłości, nie wystarczy. Bardzo dziękuję za spotkanie. falling out is rather hard. It's a skill very few possess. The rest fall into trap. Happy moments lift us up, but they never seem to last. Fear of falling down alone makes me desperate to hold tight. Przypomnę, Skąd się nie biorą dzieci, czyli dwa w jednym opowieści dla przedszkolaka i małego Żaka oraz instruktaż w pigułce dla dorosłych. Kilka książek pomagających rodzicom w odpowiedzi na szczegółowe dziecięce pytania mamy dla Państwa. godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. Czekamy na maile, a teraz zapowiadany trójkowy tata Krystian Hanke o zawiłości dziecięcego języka. I od razu na początek zagadka. Obcik cicinka. Co to ma znaczyć? Ci maj wioni monio. Bo jeśli wy, drodzy rodzice, tego nie rozumiecie, to jak mają zrozumieć to wasze dzieci? Projekt Tata. Wersja 2.0. Dziś raczej projekt Tati. Bo będzie o zdrobnieniach. Mowa skierowana do niemowląt jest oczywiście szczególna. Intonacja czy właśnie zdrabnianie pozwalają niemowlakom wychwytywać kluczowe dla nich elementy. Zdrobnienia zaś, jak zauważa językoznawca profesor Katarzyna Kłosińska, służą wyrażaniu naszego stosunku do czegoś w określonych sytuacjach. No i tu też nie należy przesadzać. Ja jestem w ogóle przeciwniczką takiego ciumkania do dzieci. Pamiętam sytuacje karykaturalne, na przykład jak jakaś pani do swojego dziecka mówiła ci maj wioni monio i to miało znaczyć trzymaj w rączce smoczek, przy czym to dziecko miało kilka miesięcy, więc zdarza się i to też jest w pewien sposób naturalne, że rodzice naśladują jakieś śmieszne słowa, których używają dzieci. Na przykład mój syn jak był mały na samochód mówił japeton, a samochód policyjny to był japutupotiti. No i myśmy oczywiście czasami tego używali do pewnego momentu, kiedy już rodzice wiedzą, że to już dziecka nie bawi, że nawet dziecko się trochę wstydzi tych takich słów, to oczywiście się wtedy tego nie używa. Przy okazji rozwiązaliśmy pół zagadki. No to czas na drugie pół. Mężczyzna na oko 40-letni z jakimś takim niemowlakiem na ręku i jakaś pani patrzy na to dziecko, ale pyta tego 40-paroletniego mężczyznę, obcik cicinka. I ten facet po prostu oczy w słup. Pani chodziło o to, czy to jest chłopczyk, czy to jest dziewczynka. Ale jednak trzeba wiedzieć, że to są słowa czy formy zarezerwowane naprawdę tylko dla niektórych sytuacji. Daj główkę, jak ta głowa boli, prawda? Takie ciumkanie właśnie do dzieci przez cały czas. No to rzeczywiście się robi krzywdę im i przede wszystkim się robi krzywdę tej relacji, bo te dzieci wtedy nie widzą tej relacji jako autentycznej. Wolę nie wiedzieć, jaka relacja zawiązała się między moim 5-letnim synem, a hodowaną na balkonie mięsożerną muchołówką. Kiedy wchodził do domu, już od progu wołał, no gdzie jest moje maleństwo? Zapisałem to na profilu odklejki, bo uważam, że opiekuńczość to godna wzmacniania cecha. Opiekuńczość, ale nie nadopiekuńczość. Także ta wyrażana mową. Babcie pewnie mają większy problem z tym, prawda? A rodzice intuicyjnie się dostosowują do poziomu dziecka. Mówi doktor habilitowana Ewa Haman, psycholingwistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast jeśli chodzi specyficznie o zdrobnienia, no to one najprawdopodobniej w językach fleksyjnych o skomplikowanej odmianie upraszczają system. czyli pomagają na przykład uczyć się odmiany końcówek. Tych końcówek zdrobnieniowych w polskim jest trochę, ale mimo wszystko pieniążki łatwiej się odmienia niż słowo pieniądz. Czyli nie trzeba się tego wystrzegać, ale z drugiej strony nie możemy wszystkiego bez końca upraszczać. No, świat generalnie ciekawy jest dlatego, że jest złożony, a nie dlatego, że jest prosty. W końcu, choć kusi wciąż ten słynny jestem sobie przedszkolaczek, w naszym języku powinien pojawić się przedszkolak, może też dlatego uczeń w zdrobniałej formie w ogóle nie występuje. Występują za to nawroty nawyku i to w szczególnych sytuacjach. Śmieszne jest, że rodzice bardzo często proszą o podpis na przykład dla Krystianka. Gdy próbuję dopytać, ile Krystianek ma lat, okazuje się, że Krystianek ma lat 14. I oczywiście Krystianek wcale nie byłby zachwycony, gdyby rodzic przyniósł mu książkę podpisaną właśnie w ten sposób. No więc jednak wtedy staram się skorygować te miłosne zapędy rodziców. Opowiada jeden z autorów, który często jak inni koleżanki i koledzy po fachu przedstawiany jest dzieciom i cierpi. Przyjechał do nas pan Grzegorz Kazdepka, autor bajeczek albo autor książeczek. I ja wiem, że to jest, nam się kojarzy po prostu miło, ciepło, domowo i osoby, które nas tak przedstawiają, chcą dla nas jak najlepiej, ale no, trudno nazwać książeczką jakikolwiek tom Harry'ego Pottera, to są wielkie księgi. Trudno nazwać bajeczką horror dla dzieci albo kryminał. Bajeczka to jest po prostu bajka, czyli innymi słowy określony gatunek literacki. Grzegorz Kazdepkę odważnie zdrobnienia wrzuca do jednej grupy z przekleństwami. Dwa bieguny tego samego zjawiska, oba potrzebne językowi, ale jeżeli będziemy ich nadużywali i jednego i drugiego, to rzeczywiście zrobimy krzywdę językowi. Chciałbym zobaczyć minę mojej prawie 3-letniej córki, kiedy dotrze do niej, że określenie, iż coś jest si gorące, nie istnieje. Jest zaś utrwaloną pozostałością prostego komunikatu kierowanego do niemowlaka si, czyli gorące. No i ciekawe, co wtedy powie Alicja albo jej brat. Tato, to jest gorąca woda, no. To się nie przesadzaj, no letnia jest, wskakuj. Nie, gorąca. Ty masz inny odczuj. I tak przechodzimy do słowotwórstwa, czyli ulubionego mojego działu odklejek, o którym opowiem następnym razem. A kolejny odcinek projektu Tata 2.0 za 2 tygodnie, a już za chwilę spotkanie z Bajarzem. Stay. No line, no line. A na koniec w godzinie wychowawczej rozmowa, taka rozmowa miła, taka rozmowa trochę do przemyślenia i taka rozmowa inspirująca. Mam nadzieję, że będzie inspiracją dla Państwa. Gościem moim jest Szymon Góralczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Bajarz, bo hasło Karawana Opowieści. To Fundacja Karawana Opowieści? Nie, to jest taka luźna grupa. To jest taka grupa i opowiadaczy, i muzyków, którzy wspólnie organizują spotkania z opowieściami. Zarówno opowieści dla dorosłych, jak i dla dzieci. I działamy na terenie właściwie całego kraju, w różnych miastach, odwiedzając przedszkola, biblioteki, szkoły, domy kultury, teatry. No ale też opowieści dla dorosłych, to nie tylko dzieci, te baśnie i opowieści, te, no, nie wiem nawet jakiego słowa tu użyć, przychodzi mi gdzieś na myśl nawet słowo spektakl, bo to, że ty stoisz na środku i opowiadasz, no do tego jest muzyka, która jest absolutnie ilustracyjna i też dużo dopowiada, no to gdzieś spektakl tu trochę... Jest to taki swego rodzaju spektakl narracyjny, natomiast ja lubię nazywać te wydarzenia z opowieściami po prostu spotkaniami, ponieważ zawsze jest to spotkanie z ludźmi, którzy przychodzą na te opowieści. I od tego, jak oni są nastrojeni, jakie mają oczekiwania, czy im się to podoba, czy im się nie podoba, to tak to też spotkanie wygląda i też się zmienia. To nie jest tak, że my wychodzimy i niezależnie od tego, kto siedzi i co o tym myśli, to robimy zawsze to tak samo. Wszystko się zmienia w zależności od przestrzeni, od ludzi, od atmosfery. I też właśnie to ma taką formę z jednej strony przygotowaną, a z drugiej strony jest to taka improwizacja trochę, czy takie płynięcie z tą energią na tym spotkaniu. Czyli gdzieś ten dialog z publicznością jest dużo większy niż w teatrze. To nie jest tak, że jesteście oddzieleni. Właśnie to jest to, czego my nie lubimy. My nie lubimy się oddzielać. Jeżeli się da, to staramy się nie używać nagłośnienia, mikrofonów. Zamiast sceny, jeżeli nie jest potrzebna, to wolimy być na tym samym poziomie, co publiczność. Nie lubimy takiego ostrego światła na nas i z kolei też chcemy mieć trochę światła zawsze na ludzi, którzy przychodzą, żeby ich widzieć po prostu. Przechodząc już na takie nasze godziny wychowawczej tematy, czyli na wychowanie, na relacje rodzic-dziecko, no to gdzieś opowieści właśnie w wychowaniu też w naszych pewnie, mam nadzieję, wspomnieniach z dzieciństwa były bardzo silnie obecne. No to jest coś, co było bardzo ważnym elementem dzieciństwa. Dziadek, który opowiadał bajki do poduszki, właśnie niekoniecznie czytane, ale opowiadane. Tak, myślę, że to było i nadal jest bardzo ważnym elementem każdego dzieciństwa. Dzieci nadal proszą o to, żeby im poczytać jakieś bajki, albo opowiedzieć jakieś bajki, wymyślić jakieś bajki i potrzebują, ponieważ te opowieści są magiczne same w sobie. Świetnie wykorzystują wyobraźnię dzieci, która jest bardzo szeroka i nieograniczona różnymi schematami czy zasadami życia, które my już z wiekiem, z doświadczeniem nabyliśmy. I dzieci są też takimi naturalnymi opowiadaczami, one lubią opowiadać różne rzeczy, czasami dla nas abstrakcyjne, natomiast dzieci to uwielbiają. Myślę, że tutaj też na tym polega magia tych opowieści, że dzieci świetnie się w nich odnajdują i chcą, potrzebują w nie wchodzić i z nimi obcować, także te historie są nadal bardzo potrzebne. I ja mogę to potwierdzić w 100%, ponieważ mój niespełna 4-letni syn co chwila mówi mi, opowiedz mi, jak jedziemy często samochodem i widzi coś, prosi mnie, opowiedz o tym kominie, opowiedz o tej fabryce i to opowiedz mi, słyszę kilka razy dziennie tak naprawdę. Ale co jest w opowieściach, w baśniach, mitach takiego specjalnego, czego nie ma i w opowiadaniu w ogóle, co jest takiego specjalnego, czego nie ma, albo może co jest inne w takim codziennym czytaniem książki do poduszki na przykład? Różnica między opowiadaniem a czytaniem polega na tym, że podczas czytania mamy książkę i w tej książce są różnego rodzaju ilustracje. I one z jednej strony pomagają, bo łatwiej możemy zobaczyć niektóre rzeczy, a z drugiej strony mamy taką określoną bardzo rzeczywistość w ten sposób stworzoną. I jeżeli spojrzymy na ilustrację, zobaczymy księżniczkę, to ta księżniczka jest taka sama dla tego, kto trzyma książkę i kto do niej z boku zagląda. Natomiast jeżeli siedzimy, opowiadamy i mówimy o księżniczce, to każdy ją sobie troszeczkę po swojemu wyobraża i bardziej musi użyć swojej wyobraźni, aby obraz tej księżniczki w swojej głowie wytworzyć. Także myślę, że tutaj jest jedna różnica. Druga polega na tym, że podczas czytania nie możemy gestykulować tak bardzo, jakbyśmy mogli podczas opowiadania, ponieważ przynajmniej jedna ręka zajęta jest trzymaniem książki. A gesty jednak też pozwalają bardziej zapamiętać różne słowa, czy zaakcentować różne wydarzenia, które się dzieją w tej opowieści. Trzecia rzecz, która też może na korzyść opowiadania właśnie przemawia, to jest tekst. W książce mamy bardzo określony tekst i nie możemy użyć właściwie swoich słów, tylko musimy przeczytać to tak, jak jest to napisane. Jest różnica w konstruowaniu historii przy tekście pisanym, który jest przeznaczony do czytania sobie, a przy tekście opowiadanym, który jest do przekazywania treści komuś, kto tego słucha. I w momencie, kiedy czytamy, tracimy pewną dynamikę w momencie, kiedy komuś byśmy to opowiadali swoimi słowami. Nawet jeżeli te słowa nie będą tak dokładne, tak idealne, to jednak będą bardziej naturalne i ktoś, kto tego słucha, bardziej jest w stanie uwierzyć i wejść w tą stworzoną rzeczywistość niż podczas czytania czyjegoś tekstu. Poza tym możemy gdzieś tam zgubić się między linijkami i robimy pauzę, robimy gdzie to było, i w tym momencie ten obraz, spójność tej opowieści troszeczkę nam się rozprasza i trzeba znowu w to wskoczyć. Dlatego myślę, że opowiadanie jest taką bardziej swobodną formułą i jeżeli czytamy dla siebie, to dużo możemy z tego wynieść, natomiast jeżeli czytamy dla kogoś, to z jednej strony warto to robić, bo warto czytać książki i w ten sposób czytając komuś możemy kogoś zachęcić do sięgania po książkę. Natomiast jeżeli chodzi już o samą historię, ja bym polecał tutaj bardziej opowiadanie, ponieważ jest mniej rzeczy, które nas ograniczają przy opowiadaniu. To znaczy, jeżeli jest bajka o czerwonym kapturku, którą naprawdę doskonale znamy wszyscy, to warto ją dziecku zwyczajnie opowiedzieć, niż podpierać się książką. Tak, tak. Przynajmniej twoim zdaniem. Poza tym też opowiadanie daje nam pewną swobodę. Z jednej strony możemy mieć jakąś historię, która jest piękną historią, natomiast dla tego dziecka w tej sytuacji czy tego dnia warto by było zmienić coś. Może i można ją w tekście czasem złagodzić. Czytanym, znaczy nie chodzi już nawet o łagodzenie, ale na przykład jeżeli w historii jest ktoś, kto boi się pająków, a nasz syn czy córka boi się czegoś innego niż pająki, to możemy to zmienić. I w momencie, kiedy czytamy, to zawsze musimy być czujni na słowo pająki i na przykład je zmieniać. A kiedy opowiadamy, po prostu wiemy, co chcemy zmienić i opowiadamy już to po swojemu z większą swobodą, płynnością i nie musimy się tak na tym skupiać. Możemy skupiać się na opowieści, a nie na tych rzeczach, które chcemy tam zmienić. Na spotkaniach z przedszkolakami, czyli z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, no chciałam się ciebie trochę zapytać, jak wyglądają te spotkania z przedszkolakami, jaki jest odbiór? Po pierwsze, jak długo trwa takie twoje bajanie w przedszkolu? W przedszkolach, jak pracujemy z dziećmi, to staramy się tworzyć takie spotkania z opowieściami na około 40 minut. I teraz 40 minut dzieci w wieku od 3 do 6 lat siedzą, nogi złożone w kokardkę, albo po turecku, tak to się w przedszkolu nazywało, i słuchają? Oczywiście, zapatrzone. Że nie. Oczywiście, że nie, ponieważ dzieci w tym wieku potrzebują dużo ruchu. I też opowiadając historię, staramy się włączać dzieci do tych opowieści, żeby to opowiadanie było interaktywne. Z jednej strony mamy opowieści, gdzie dzieci siedzą, słuchają i nic więcej nie robią. I to jest jak gdyby wszystko, czego od nich oczekujemy, bo te opowieści są gdzieś tak skonstruowane, że nie znajdujemy miejsca na interakcję. Chcemy, żeby to inaczej troszeczkę wybrzmiało. Natomiast też stosujemy takie konstrukcje, żeby dzieci dopowiadały część historii, żeby dzieci wchodziły w refreny, powtórzenia, które są w opowieści. Mamy też pomiędzy opowieściami różne zabawy. Czasami jedna taka zabawa się pojawia na spotkaniu, czasami dwie, gdzie też czasami wstajemy i coś robimy, żeby troszeczkę zaktywizować dzieci ruchowo, ponieważ te napięcie ruchowe, które nie może znaleźć ujścia podczas siedzenia i słuchania, trzeba gdzieś wyładować i później dzieci z powrotem mogą wsłuchać się i skupić się na opowieści, co nie jest łatwe. No właśnie, w momencie, gdy w domu, i to już nie mamy co jakby ukrywać albo mówić o tym, że jest inaczej, dzieci otoczone są ekranami różnych elektronicznych sprzętów, czy to telewizor, czy to tablet, czy to komórka, one są w życiu przedszkolaka już bardzo silnie obecne, co nie jest dobre. No i czy dzieci otoczone ekranami, krzyczącymi bajkami, bardzo kolorowymi, bardzo z takimi mocnymi bodźcami, czy dzieci potrafią się skupić tylko na jednej osobie, która stoi i najzwyczajniej w świecie opowiada im historię? potrafią, tylko to nie jest dla nich takie oczywiste i proste, ponieważ tego na co dzień nie mają. Jeżeli faktycznie często siadają przed telewizorem albo często mają jakiegoś tableta czy telefon do dyspozycji, to wtedy są nastawione na inny odbiór innych obrazów. Natomiast kiedy są zmuszone do wytworzenia tych obrazów same w sobie i nie ma różnych gadżetów, fajerwerków, tylko jest właśnie jedna osoba, która gada, ewentualnie dogrywa jakieś dźwięki na instrumentach, ale nie ma tego szybko zmieniającego się obrazu, ekranu, jakiejś wielkiej akcji, to faktycznie na początku nie jest to aż takie proste dla nich. Natomiast jest to jak najbardziej możliwe. Dzieci też chcą i potrzebują takiej rozrywki, zabawy, edukacji poprzez opowieści, ponieważ te historie zawierają też dużo morałów, dużo ważnych rzeczy wyjaśniających różne funkcjonowanie świata, społeczeństwa, ale są też świetną zabawą i rozrywką dla dzieci i tutaj one tego jak najbardziej potrzebują i zauważam coś takiego, że kiedy na początku przychodzę, dzieci nie do końca wiedzą, czy mogą w tych opowieściach się wypowiedzieć, czy mają siedzieć słuchać, czy mają się ruszać, czy nie mogą. Natomiast jak te spotkania się odbywają w miarę systematycznie, raz w miesiącu albo raz na 2-3 miesiące, to z każdym z kolejnym spotkaniem dzieciom łatwiej jest po prostu siedzieć i po prostu słuchać, bo przyzwyczajają się do tej formy spędzania czasu i do tej formy spotkania, pracy, ich wyobraźni w kreowaniu obrazów i sprawia im to większą przyjemność i z większą łatwością to robią. Mm-hmm. Czy po tych spotkaniach, nie wiem czy z przedszkolakami, ale może ze starszymi dziećmi, jest też jakiś moment rozmowy na temat tej opowieści? No bo opowieść, bajka, baśń, no to morał. Tak, natomiast ja nie staram się uwypuklać tych morałów w rozmowach z dziećmi. Trochę pozostawiam to im. Na ile każde dziecko zrozumie daną historię i na ile po swojemu ją zinterpretuje, tak uważam, że jest dobrze, że nie trzeba tłumaczyć, że w tej historii duża ryba to jest wasza mama. Jeżeli małe ryby odpłynęły od strumienia, to była smutna, więc uważajcie i musicie być i pomagać swoim rodzicom. Ja już czegoś takiego nie mówię. Myślę, że tutaj dużo pozostaje w podświadomości dzieci i nie trzeba tego wyciągać i tego spłycać wręcz do takich utartych słów. Jeżeli dziecko to zrozumiało na swój sposób, to dobrze. Jeżeli nie wyniosło z tego za wiele, być może to nie jest czas i powiedzenie tego wprost wcale tutaj nie pomoże, żeby to dziecko nagle zmieniło swój pogląd. Też ważne, żeby dobierać takie treści, żeby dzieci potrafiły zrozumieć te historie na tym poziomie, na którym oczekujemy, żeby to zrozumiały. Jeżeli wybierzemy skomplikowaną historię, gdzieś z zawoalowaną puentą, to dzieci mogą faktycznie tej puenty nie złapać i tłumaczenie im później tego wcale nie pomoże, bo one nadal tego nie potrafią zrozumieć, więc trzeba tutaj na tyle treści świadomie dobierać, żeby dzieci były w stanie na różnych poziomach te opowieści pojąć i żeby były dla nich czytelne. Natomiast tutaj pozostawiam dużo już ich interpretacji i staram się właśnie tego tak nie formułować. Na tym polega magia opowieści, że nie musimy mówić: pamiętajcie, że nie wolno dotykać ognia, bo się oparzycie. Jeżeli powiemy im o niedźwiedziu, który tego ognia dotykał i faktycznie się oparzył, bo na przykład zaniedbał ten ogień, to już dzieci wiedzą i będą pamiętały tego niedźwiedzia i będą wiedziały, że ja tego tak nie mogę zrobić, bo ten niedźwiedź się wtedy poparzył. I myślę, że to wystarczy, że już później nie trzeba tego bezpośrednio do nich odnosić. Jak państwo słyszą, trudno tego nie usłyszeć. Zresztą Szymon Góralczyk to mistrz opowiadania i opowieści bardzo. Ja się tutaj będę kłócił i uważam, że jeszcze do mistrza dużo brakuje. Natomiast jest to fajny początek ciekawej drogi i też wszystkim polecam, żeby spróbowali poczytać opowieści w książkach i później opowiadać je swoimi słowami. Można przygotować sobie plan wydarzeń, można najpierw samemu poćwiczyć, a później spróbować dziecku to opowiedzieć. I nawet jeżeli nam to super nie wyjdzie od razu, to warto próbować, bo za każdym razem wychodzi to lepiej, łatwiej i przyjemniej. No bo opowiadając, uczymy się i ćwiczymy to tak naprawdę. Bardzo dziękuję za obecność w trójkowym studiu. Karawana opowieści. Szymon Góralczyk był ostatnim już gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję. Pięknych opowieści życzę dzieciom, a państwu radości z opowiadania. Dziękujemy za dziś. Renata Szewczak, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia za tydzień.